ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโรจะปุคคโรแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขังโลกีการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคีปิตวาครุงพลังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังภารังอนาดิยะไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้สะมูรังตันหังอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตันหากับทั้งมูลรากเสียได้นิชชาโตปรินิพพูโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดังนี้อันขันธ์ทั้งห้านี้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเป็นภาระอันหนักมากลองวินิจฉัยกันดูว่าเราจะรู้สึกอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสได้หรือไม่หรือว่าขันธ์ห้านี้เป็นของเบาเป็นของอำนวยความสุขให้ตลอดไปอย่างนั้นหรืออันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นถ้าพิจารณาตามความเป็นมาของขันธ์ห้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาระอันหนักเริ่มตั้งแต่มาปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดามารดาก็รับภาระอันหนักน่วงอยู่มาตลอดต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนไอ้ลูกที่อยู่ในท้องก็นับว่าอยู่ในที่คับแคบอึดอัดก็นับว่าเป็นภาระอันหนึ่งที่จะต้องดิ้นรนอยู่ในท้องของมารดาถึง9 เดือนคลอดออกมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักของมารดาบิดาพี่สาวพี่ชายจะต้องช่วยประคบประงมช่วยเลี้ยงดูเพราะช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอันภาระของขันธ์ห้าอันนี้นะเพราะมันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัย4เมื่อมารดาบิดาเลี้ยงให้เจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็เอาต้องมาแบกภาระในการครองเรือนสำหรับผู้ยินดีในกามคุณต้องมาขวนขวายต้องทำการทำงานต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงกันต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มกันต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็จะต้องไปจ้างหมอรักษาคนไม่มีเงินก็ไปรักษาแบบอนาถาเขาอ่ะรักษาไปตามมีตามได้ไม่ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษภาระอันสำคัญก็คือการกินไม่ได้กินวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ต้องเดือดร้อนต้องหามากินกันทุกวันทุกวันไอ้ผู้ครองเรือนยิ่งกินหลายเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นบางทีก็3-4 ครั้งนู่นวันหนึ่งวันหนึ่งกินข้าวแล้วอาหารแล้วก็ยังไม่พอบางคน ก็สูบบุหรี่เคี้ยวมากดื่มเหล้าเข้าไปอีกตัวนี้เมื่อมีการบริโภคหลายอย่างเข้าไปภาระของการหาเงินหาทองมันก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปเรื่อยๆของบุหรี่ไม่มีเงินทองมันจะไปได้มาไงอ่ะไม่มีทางได้เลยต้องมีเงินทองไปแลกเปลี่ยนเอาเอาใกล้เข้ามาอีกการมารักษาปรนเปืออัตภาพร่างกายอันนี้จะต้องอาบน้ำขัดไคลทุกวันทุกวันถ้าไม่อาบน้ำชำระขัดไคลแล้วก็ไม่ไหวส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้ลองพิจารณาดูที่เรื่องภาระของขันอันนี้เวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงอย่างนี้เราช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนอื่นช่วยยกช่วยอุ้มช่วยประคับประคองบางทีก็ถึงกับว่าป้อนข้าวป้อนน้ำให้ชำระสิ่งปฏิกูลต่างๆให้นุ่นการภาระไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้นยังเป็นภาระของคนอื่นอีกด้วยเอาใกล้เข้ามาทางจิตใจวะนี่จิตใจนี่ก็มาแบกเอากิเลสไว้หนักตึงแบกเอาความอยากความหิวความโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรหนักตึงอยู่ในหัวใจทำไมใจเรามันถึงหนักหน่วงเอานักหนามันหนักที่ตัวเองมันสร้างกิเลสหอบเอากิเลสไว้ไม่ปล่อยไม่วางมันก็หนักหน่วงนะตอนนี้ไม่เป็นอันอยู่นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขไปที่ไหนก็มีแต่อยากมีแต่หิวอยู่ในใจมีแต่อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้อันนี้เป็นภาระหนักของดวงจิตจิตนั้นหนักหน่วงอยู่ด้วยกิเลสบัดนี้กิเลสมันทวงเอาทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิคขิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาดิยะนั่นนะเมื่อปลงภาระคือขันธ์ทั้ง5นี้ลงแล้วแล้วก็ไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นเข้าไว้สมูลังตันหังอบุยหะเป็นผู้รื้อตันหากับทั้งมูลรากเสียได้นี่ตกเป็นอันได้ความว่าอันตันหาอุปาทานมันจะเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจมายึดมั่นอยู่ในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เองก็เมื่อปลงภาระอันหนักคือปลงวางขันธ์ทั้ง5นี้แล้วก็ไม่ไปยึดถือเอาภาระอย่างอื่นอีกภายนอกนู่นไม่ได้สำคัญว่าวัตถุภายนอกนั้นเป็นตัวตนของเราเช่นเงินทองแก้วแหวนอะไรต่ออะไรหมดนี่ก็ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาเป็นแต่เพียงอาศัยใช้สอยไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดมากระทำอุบายแยบคายในใจอย่างนี้ได้นั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปลงภาระอันหนักลงไปเรื่อยๆการปลงภาระอันหนักนี่บางคนสำหรับผู้ครองเรือนก็อาจจะปฏิเสธอ้าวการครองเรือนน่ะมันจะไปปลงภาระอันหนักนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นนักบวชเพื่อนชั่วน้อยตัวคนเดียวอาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้แท้ที่จริงแล้วการปรงภาระอันหนักนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะเป็นเพศไหนภูมิไหนวัยไหนก็ตามไม่ควรที่จะเข้าใจไปอย่างนั้นคำว่าปรงภาระอันหนักนี่เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่า ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปทำบาปสินั่นแหละอย่าไปใช้ขันธ์ห้านี่ทำบาปอย่าไปใช้ขันธ์ห้านี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี่ให้เว้นจากกรรมมันชั่วทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะไม่ได้แบกภาระของขันธ์ห้านี่ให้หนักตึงไปกว่าเก่าบุคคลผู้ที่ไปใช้ขันธ์ห้าทำบาปดังกล่าวมานี่นะเมื่อตายไปมันจะได้ขันธ์ห้าหนักกว่านี้อีกไปเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ยิ่งได้แบกขันธ์ห้านี่หนักยิ่งกว่าขันธ์ของมนุษย์นี่ไปอีกเพราะว่าบาปกรรมมันตกแต่งมันจะไม่มีความสุขสบายได้เลยร่างของสัตว์นรกไหนก็นำร้อนลวกไหนก็ไฟเผาตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกไปนานิยบาลอคอนไตตกลงไปในนรกตายแล้วเกิดไม่บาปยังไม่หมดตามตำรากล่าวไว้นี่ตายแล้วเกิดทันทีเลยสัตว์นรกเนี่ยในเมื่อกรรมเวรยังไม่หมดนานิยบาลทำลายลงไปเพราะว่ามันจะหนีนี่มันบึกเบือนจะหนีจากนรกนะนายบาลไม่ยอมให้หนีแทงเอาบ้างฟันเอาบ้างตีเอาบ้างเอาตายลงไปกรรมไม่ยังไม่หมดมันก็เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่อีกได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละในนรกนี่นะถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้นำมาแสดงแน่นอนเลยที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงพระองค์เห็นแจ้งด้วยพยานอันยิ่งแล้วสงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักว่าขันธ์ห้านี่มันเป็นภาระอย่างหนักอย่างไรให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองบัดนี้เมื่อบุคคลไม่นำขันธ์ห้านี้ไปทำบาปดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วบัดนี้เป็นธรรมดาคนเราจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการกระทำความดีเมื่อละความชั่วเสร็จแล้วมันก็ต้องแสวงหาเงินทองเข้าของเพราะว่าอัตภาพร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัย4คืออาหารการบริโภค1ผ้านุ่งผ้าห่ม1ที่อยู่ที่อาศัย1ยุงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ1ขันธ์ทั้ง5นี่ต้องอาศัยปัจจัย4นี้จึงอยู่ได้ถ้าปราศจากปัจจัยทั้ง4นี้แล้วขันธ์5นี้ก็อยู่ไม่ได้เลยดังนั้นแหละพระศาสดาทรงสอนให้แสวงหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงขันธ์ห้านี้แต่โดยทางที่ชอบทางที่มันเป็นบาป5อย่างนั้นอย่าไปแสวงหามันแม้มันจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ไม่เอาสำหรับผู้ที่เห็นขันห้าอันดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นภาระอันหนักแก่ตัวเองมากแล้วก็พยายามใช้ขันห้านี้ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษตั้งใจฝึกใจของตนนี้ให้มันละอายต่อความชั่วให้กลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ตั้งหิริโอตตัปปะธรรมไว้ในใจอย่างนี้เสมอไปแล้วก็เมื่อบุคคลไม่ทำชั่วตั้ง5อย่างนั้นได้แล้วก็มันก็ไม่มีที่จะไปทำชั่วอย่างอื่นไม่มีนั่นเนี่ยมันก็ทำความดีเรื่อยไป เช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ขันอันประณีตเบากว่านี้ไม่หนักนั่นแหละบุญกุศลก็ตกแต่งให้ได้รูปร่างได้ขันห้าอันประณีตปานจงสวยสดงดงามที่ท่านกล่าวว่ารูปร่างของเทวบุตรเทวดานั่นจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินไปเหมือนอย่างมนุษย์ลอยไปเลยพอนึกว่าจะไปไหนแล้วตัวก็ลอยไปทันทีเนี่ยมันเบาเนี่ยขันห้าของเพื่อนมันเบามันไม่มีบาปมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้เพราะฉะนั้นมันจึงเบาเหมือนปุยนุ่นนี่ก็ไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ในเพศไหนก็ตามมันก็จะต้องพยายามปลงภาระของขันห้านี่ให้จากหนักให้เป็นเบาเหมือนกันหมดเลยแม้เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นขาวอะไรก็ช่างก็ต้องเพียรพยายามละตัณหาความทะเยอทะยานอยากในใจนี่ให้มันเบาบางลงไปละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี่ให้มันเบาลงอย่าไปยึดมั่นขันห้าใช้ขันห้านี่ไปทำบาปล่วงธรรมล่วงวินัยตามเพศตามภูมิของตนผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิไหนภูมิของภิกษุก็ต้องรักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นไม่ล่วงไม่เกินภูมิของสามเณรผู้บวชเป็นสามเณรก็ต้องรักษาสิกขาบท10ข้อนั้นไว้ให้มันบริสุทธิ์ด้วยดีอย่าไปเจตนาร่วงเด็ดขาดนอกจากศีลสิกขาบท10ข้อนั้นแล้วก็ยังมีเสขิยวัตรอีก75ข้อที่สามเณรจะต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกับพระภิกษุเสขิยวัตร75ข้อนี่นะจะต้องเหมือนกันเป็นอย่างนั้นสำหรับเป็นที่เป็นประขาวก็ต้องรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงเด็ดขาดไปเลยแล้วก็แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ไม่ร่วงเกินไม่ประมาทในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ด่าไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ต้องรักษาศีล5นี่ให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีล5นี่ไปแล้วขันธ์5นี่มันจะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็แล้วแต่มันสำหรับผู้ที่มาเห็นว่าขันธ์5อันเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภาระอันหนักมากปรารถนาอยากพ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้ก็อย่าไปใช้ขันห้านี้ไปทำบาปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเข้าไปอย่างนี้นะมันก็จะได้พ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้ไปแล้วไปได้ขันห้าอันเป็นของเทวดาดังกล่าวมานั้นเนี่ยขันห้านี้มันก็ละเอียดประณีตขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมตกแต่งให้ถ้าเป็นขันของพรหมอย่างนี้ก็ยิ่งละเอียดปานนี้เข้าไปกว่านี้อีกอย่างนี้แหละบุญกุศลตกแต่งให้นะบุญนี่มันก็เป็นขั้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจว่าไอเราทำความดีมาขนาดนี้เอาแล้วพอแล้วอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะพอใจอย่างนั้นต้องพยายามขยับไปเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ให้ตั้งความหวังไว้ในใจอย่างนี้เสมอไปว่าเราจะพยายามทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเลยเราจะไม่ถอยหลังเป็นเด็ดขาดตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างนี้ทุกคน บางคนก็อาจจะว่าอ้าวถ้าตั้งลงไว้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะไม่เป็นบาปหรือบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นไม่เป็นเมื่อเราตั้งใจลงไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามทำไปสิก็อย่าประมาทอธิษฐานบารมีนะความตั้งใจมั่นลงไปต่อการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อมีอธิษฐานในใจลงไปอย่างไรแล้วมันก็เอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเช่นว่าเอาเราจะรักษาศีลนี่ให้มันบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตนนั้นมีศีลด่างพร้อยขาดไปพอได้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็เอาใจใส่ต่อการรักษาศีลนั่นเป็นพิเศษเลยมีสติสัมปชัญญะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมไหนๆก็ระมัดระวังความประพฤติไม่ให้มันล่วงศีลไม่ให้มันเผลอไปล่วงศีลไม่ให้ศีลมันขาดมันด่างพร้อยนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลจริงๆอันนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์การที่บุคคลจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะตั้งใจรักษาอย่างว่านี่แหละถ้าไม่ตั้งใจรักษาแล้วไม่แล้วไม่บริสุทธิ์หรอกมันต้องเผลอแล้วเมื่อเผลอแล้วก็ล่วงแล้วก็เศร้าหมองไปขาดไปอย่างนี้อยู่บ่อยๆทีเดียวล่ะดังนั้นนะการที่รักษาศีลมันจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะต่างคนต่างก็พิจารณาเห็นคุณของศีลนี่ว่าเป็นของประเสริฐมากถ้าหากว่าตนได้ศีลนี่ประดับกายวาจาใจอยู่เสมอไปแล้วนั้นได้ชื่อว่าเป็นอันว่าได้เครื่องประดับอันวิเศษยิ่งกว่าแก้วแหวนเครื่องประดับอันสำเร็จแล้วด้วยทองคำธรรมชาติอะไรต่ออะไรหมดนั้นที่มาประดับประดาในร่างกายของมนุษย์นี่ราคาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มียังสู้ศีลไม่ได้บุคคลมีศีลประดับกายวาจาใจของตนนี่สง่างามกว่านั้นอีกจะไปที่ไหนจะเข้าสังคมใดๆก็ไม่มีใครเข้ารังเกียจเพราะผู้มีศีลนี่จะต้องฝึกกิริยากายอ่อนโยนต่อสังคมฝึกกิริยาวาจาคำพูดคำจาอะไรก็ต้องอ่อนโยนต้องนิ่มนวลต้องมีเหตุมีผลการพูดเรียกว่าพูดแบบมีศิลปะเมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะสังคมก็ไม่รังเกียจคนผู้นั้นเพราะว่าเป็นผู้มีศีลสังวรนะแม้ว่าใครจะกระทบกระทั่งมายั่วให้โกรธให้ใช้วาจาหยาบโลนต่างๆก็ไม่เอามีสติห้ามจิตได้ไม่ให้จิตมันหงุดหงิดผุนผันขึ้นมากล่าววาจาหยาบคายต่างๆออกไปนี่เรียกว่าผู้มีศีลสังวรนะบางคนน่ะมีศีลแต่เวลาไม่มีเหตุมากระทบการแสดงกิริยากายในอ่อนโยนดีเวลาที่ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งการพูดจาในก็อ่อนโยนนิ่มนวลเวลาไม่มีใครมายุแย่ท่านพอมีผู้มากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วทนไม่ไหวแล้วอาการกายวาจาไปแล้วหยาบโลนไปต่างๆนานาแล้วเช่นนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีศีลสังวรขอให้พึงเข้าใจศีลก็ย่อมด่างพร้อยเศร้าหมองไปอยู่เรื่อยแหละเป็นแบบนั้นนะเราต้องอดต้องทนสิก็ยังว่าความชั่วจะไปชอบกับมันทำไมการที่เราไม่หวั่นไหวไปตามนั่นแหละชื่อว่าไม่ชอบกับความชั่วการที่ปล่อยใจให้หวั่นไหวหรืออาการกายวาจาหวั่นไหวไปตามนั่นชื่อว่าเป็นผู้ชอบกับความชั่วอันนั้นนะต้องให้เตือนตนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ชอบความชั่วนะชอบแหละมันถึงได้ยึดเอามาไว้แล้วถึงได้แสดงความชั่วนั้นออกไปตอบโต้กับคนอื่นต่อไปนี่ ถ้าไม่ชอบแล้วอย่างนี้ไม่ยึดถือเอาเลยใครจะด่าจะว่าไงก็นั่งฟังเฉยๆนี่ไม่ต้องตอบมันไม่เอาไอ้คำด่าว่าของคนอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาแล้วเราก็ไม่ตอบโต้ผู้ใดทำได้อย่างนี้นะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสังวรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ทีเดียวเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังตนไปด้วยดีอันนี้แหละเกิดมามีขันธ์ห้าอันนี้แล้วมันเป็นภาระอันหนักอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นภาระอันหนักมากเมื่อเห็นว่าเป็นภาระอันหนักแล้วเราจะได้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือไม่ใช้ขันธ์ห้านี้ทำบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็ไม่ยินดีในเวลาขันธ์ห้านี้มันเป็นปกติมันมีกำลังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกในเวลาขันธ์ห้านี้มันถึงความวิบัติแปรผันไปนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้พยายามปลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าถ้ายังไปแสดงความดีใจเสียใจกับขันธ์ห้าที่มันเจริญขึ้นและเสื่อมลงอยู่อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ปลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าแล้วยึดขันธ์ห้าไว้เต็มตัวเลยทีเดียวไปอย่างนั้นก็จะต้องเป็นภาระอันหนักในหัวใจอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจะต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจมายึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ใครว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้สำคัญว่าเขาว่าแล้วเขาเหยียดยามดูหมิ่นเราเขาข่มเหงเรานี่แหละแล้วมันก็ตอบโต้กันไปวันนี้นะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความสำคัญว่าเขาด่าเราเขาว่าเรานี่กิเลสตัวนี้ไม่ใช่ย่อยนะอย่าไปประมาทนะต้องค้นดูให้เห็นตัวมันเมื่อเห็นตัวมันแล้วทำลายมันเสียอย่าให้มันมาเสนอหน้าต่อเราต้องทำลายมันให้มันย่อยยับไปเลยอันนี้แหละนับว่าขันธ์ห้านี่มีภาระอันหนักมากแต่เมื่อรวมใจความลงแล้วเรียกว่ามันเป็นหนักที่ใจนั่นต่างหากเมื่อใจไม่รู้จักปรงไม่รู้จักวางแล้วก็นักใจดวงเดียวนั่นแหละขันธ์ห้าหรือว่าร่างกายนี่มันไม่ว่ามันหนักมันหน่วงอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้รับรู้อะไรทั้งหมดถ้าหากว่าไม่มีจิตดวงนี้ครองแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการที่มันจะเป็นของหนักอยู่นี่ก็เพราะมันมีจิตดวงนี้ครองอยู่ต่างหากมีจิตดวงนี้อาศัยอยู่ดังนั้นเนี่ยภาระทั้งหมดจึงว่ามารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เมื่อใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้มองเห็นขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งแล้วนี่แน่นอนแหละมันก็เบาใจเลยมันก็เบาใครสรรเสริญนินทามาก็ไม่เสียใจดีใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เกลียดมีจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอยู่ได้อันนี้แหละชื่อว่าบุคคลผู้ปลงภาระอันหนักแล้วไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นมาไว้ก็จะทำให้ตัณหาอาสวะกิเลสน้อยเบาบางไปจากจิตใจดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้